राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण कृष्ण चतुर्थी रविवार विक्रम संवत 2059 28 जुलाई 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता सर्ग आश्रम आराम। पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे निर्मल कुलम है कपन पारी जाता है कुतरे तीर पाने ज्ञान मुद्रा कृष्ण गीता अमृत दिहे नम वसुदेव सुतम देव कंस चामूर मर्दन देवकी परमानंदन कृष्णाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण नारायण भगवान का इष्ट मान है और उसको मिलना है ऐसी इच्छा बढ़ा रहे ये जल्दी होता नहीं है। भगवान की कृपा से होता है। अपने तरफ से कैसे मिले भगवान कैसे मिले भगवान कैसे मिले ऐसे जानकारी करे करते करते करते हो जाता है। नकल से ऐसा हो जाता है भगवान कैसे मिले भगवान कैसे मिले भगवान कैसे मिले। कहते हैं कि भाव पूर्वक प्रार्थना करता हूँ और एक दो घंटा विशेष विरह से प्रार्थना करता हूँ तो थोड़ी स्थिति बनती है। ऊंचे दर्जे का विरह भी नहीं हो पाता। पहले इतनी भी होती थी क्या? नहीं होती थी। इतने होने लगी है। पहले नहीं होती थी। कहते हैं मानो अभी थोड़ी देर विरह होती है। थोड़ी देर पहले होता था क्या? पहले इतनी देर नहीं होता था। मैं समझ में तो हुआ है तो हुआ है तो सुस्सा होना चाहिए। इतना हुआ तो आगे भी हो सकता है। कहते हैं कि मीरा जी के पदों का सहारा लेता हूँ। हाँ मीरा पता है पूरा और फिर भी उन्नति नहीं हो रही है क्या करूँ? पुकारो भगवान को पुकारो एकांत में ज्यादा जोर से पुकारो हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी पुकारो। कहते हैं भगवान के दर्शन और उनसे वार्तालाप करना चाहता हूँ। भगवान को ऐसे प्रार्थना करो भगवान से। आपने ज्ञानाग्नि से सारे कर्म भस्म होने की बात कही है तो ऐसी ज्ञानाग्नि जिसमें कि सारे कर्म भस्म हो जाए ये कैसे हमारे प्रज्वलित हो जाए उसके लिए क्या उपाय करें? ज्ञानाग्नि हो जाए और परमाने विराग्नि हो जाए प्रेम में हो जाए प्रेम प्रेम में विराग हो प्रेम प्रेम में दर्शन हो प्रेम प्रेम में उत्कंठा हो ये बढ़ जाएगा तो पाप न सोचा पाप ज्यादा पाप ज्यादा नहीं है। जी ये जो विराग्नि की बात है वो पहले प्रश्न करता थे ये दूसरे प्रश्न करता है। ये कहते हैं कि वो ज्ञानाग्नि जिससे कि सारे कर्म भस्म हो जाते हैं वो कैसे जागृत हो? वो जागृत वे सत्संग से जानकार आदमी से सदा करने से आप बात हो वो भाई है से बात करो एकांत में। आपने बताया कि हमारे में तीन शक्तियां हैं जानने की, मानने की और करने की। तो मानना तो भगवान को है, करनी सेवा है, लेकिन जानना जिसको है अपने आप हो, उस अपने आप को कैसे जाने ये बताइए। मैं हूँ शरीर है, जड़ मैं नहीं हूँ, चेतन हूँ, शरीर में मैं नहीं हूँ। इथा प्रकाश त्येक कृष्ण, जैसे सूर्य सबको प्रकाश करता है, सूर्य एक शरीर में नहीं रहता, ऐसे ही आत्मा भी एक शरीर में नहीं रहती। एक में मत मानो, अपनी स्थिति सब जगह मानो, हमारी स्थिति सब जगह अहंकार के कर्ण से एक जगह नहीं थी। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम यदि बनने थे, अहंकार से अहंकार को छोड़ करके आपकी स्थिति सब जगह है, ऐसे स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करने से बात गई है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम यदि बनने थे, अहंकार छोड़ने से मैं भी अहंकार एक देश में रहता है, अहंकार नहीं तो सब देश में है। यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाश अपनोपृत थे, सर्वत्र अवस्थित हो आत्मा सब सर्वत्र थे, सब जगह है। जैसे ईंट है, चूना है, घड़ा है, पृथ्वी है, पत्थर है, पहाड़ है, इनमें है सब जगह है। मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, वो है सब जगह है। पशु अलग है, मनुष्य अलग है, वृक्ष अलग है, परंतु है एक होती है। भाषा में बहुत सारे पशु है, पक्षी है, ईंट है, चूना है, वृक्ष है, पहाड़ है, समुद्र है, सब में है एक है। ए तो न्याय ना रहा है, एक है जाना है। है वो ही है, ये है नहीं, ये नहीं जितना नाम ले हो, ये नहीं है, मिट जाएगा ये, और है रहेगा, ये सब मिट जाएगा। मनुष्य पशु पक्षी मिट जाएगा, और है रहेगा, वो है परमात्मा, है ना परमात्मा, वो सब में यूं देखने में सीधी दिखे सब जगह। वो है मैं स्थिति अपनी, अपने से सही में नहीं है, है ठीक है। तो पाप दाम सब दस हो जाए, है मैं स्थिति है। देखो है दो तरह का होता है, एक तो होता है अपेक्षाकृत, ये लड़का है, ये दूजा है, ये दूजा लगा है, ये है, ये सापेक्ष है, ये सापेक्ष है, वो निरपेक्ष होता है, वो नहीं की अपेक्षा है नहीं होता, वो ये है होता है नहीं की अपेक्षा, सापेक्ष, और वो है स्वाभाविक, वो स्वाभाविक है, वो है स्वरूप, सत्य है, स्वाभाविक है, आप है परमात्मा है। अपने शरीर में मत मानो अपने को, है मैं मानो, है मैं स्थिति है भाई, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं तू है, ये है, वह है, मैं हूँ, वो हूँ मैं, अहंकार है, अहंकार छोड़ दे, तेरे में है, मेरे में है, ये सब है एक है। ये बात बहुत बढ़िया बात है परमात्मा। पूछते हैं कि माता पिता और स्त्री पुत्र यदि धर्मयुक्त और पारमार्थिक बातें नहीं माने तो क्या करें? हमारी बात कह दे और अपना मानो, दूसरा नहीं माने नहीं सही, दूसरों का दिन थोड़ो ही है, थे अपने आप को मानो, नहीं मानो माने सत्संग ये नहीं है, सत्संग ये नहीं है। कहते हैं कि वो घर के लोग नहीं मानते तो क्या करें, विस्तार से बताइए क्या करें। घर के लोग पारमार्थिक बातों को नहीं मानते, नहीं मान तो मत मानो, तुम यहाँ अपेक्षा रखो, और वो घर से नहीं है, साथ घर से तो मानो, शरण देने का वो परमात्मा हमारे लिए है, वो हमारे लिए है, परमात्मा को मेरे लिए छोड़ दीजिए, दूजा दे दे, संसार आप रख लो। बाबा नहीं माने, स्त्री पुत्र नहीं माने, भाई भौजाई नहीं माने, तीन ही थे, भाई भौजाई स्त्री पुत्र और आप, खास कुटुंब ही है, काका बाबा थोड़ा दूर है, काका बाबा और उससे दूर है, नहीं मारा नहीं सही, काका बाबा वाला तो कद माने, आप रे बेटा ही कौन माने, घर वाला ही कौन माने, श्री भी नहीं माने, नहीं माने तो आनंद से मन में, माने तो हम फंस जाते, नहीं माने तो बड़ोबर सारा हम फंसेंगे नहीं, फायदो है उनको, फायदो नहीं हमारे फायदो है, अपने सेवा करो सिद्ध, नहीं आनंद हो गया, बहुत हो गई, हम फंसे नहीं तो फिर जब तो माने तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ये भगवान की कृपा है, जैसे नहीं मानना है भगवान की कृपा है, नहीं माने उनकी सेवा करो, सेवा करो, वो क्या सेवा करे, हम सेवा करो, हमारी सेवा करो, प्रसन्न रहो खूब, वे माना लग जाएंगे तो उनकी सेवा में आप फंस जाओगे, वे नहीं मानते हैं तो भी फंस जाते हो, मानेंगे तो क्या दशा होगी, सोचो फंसोगे फायदा क्या है। ये एक भाई उससे मिलता जुलता ही प्रश्न करते हैं कि हमारे निकट संबंधियों को उनके हित की बात कहते हैं फिर भी वो बुरा मानते हैं, तो फिर भी हमें हमारे से उनको कहना बंद नहीं होता, ये क्या करें? ये बढ़िया तुम्हारा स्वभाव नहीं, छोड़ दो, ज्यादा कहने से उल्टा पड़ता है आदमी, थोड़ा करो, थोड़ा कहते, जैसे ज्ञानाग्नि वो सत्संग करने से प्रज्वलित हो जाती है, ऐसे ही भगवत प्रेम की विराग्नि भी क्या सत्संगी से बात करने से प्रकट हो जाती है? बस महात्मा मिले को ही प्रेम है तो बस फायदा होता, जरूर होता है, जरूर जरूर, वैसा महात्मा नहीं मिले तो हमारे जैसा मिले वाले, जैसा मिले वैसे काम चलो, अपने राजी होना, खूब प्रसन्न होना, नहीं मिले तो राजी होना, मिले तो राजी होना, भगवान ने कृपा है। तो वीराग्नि के लिए अलग तरह के महात्मा की जरूरत पड़ती है और ज्ञानाग्नि के अलग तरह के महात्मा, वो एक ही होता है, अलग अलग ग्राहक अलग अलग। केवल नाम जप करने से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है क्या? हो सकती है प्रेम होने से, नाम जप मशीन की तरह क्या है, मशीन में राम राम राम राम राम राम राम बोल जाएगी, जो मशीन है बोलो, नहीं प्रेम सहित, एक वो औषधि एक होता भोजन, भोजन उगता था अधिक नहीं, एक खतर नहीं करता हुआ अब तो छोड़ो भोजन दवाई तो छोड़ देगा, अब ठीक नहीं तो नहीं छोड़ो भोजन छोड़ दे, भगवान का भजन है भोजन की तरह, भोजन की तरह खुराक है, वायु क्रिया नहीं है क्रिया, मांग क्रिया नहीं। पूछते हैं कि बिना प्रेम के नाम जब करे तो कल्याण हो सकता है? नहीं, फायदा होगा कल्याण नहीं, फायदा होगा कष्ट है। भाव कुभाव अन आलस नाम मंगल दरिद्र सादर सुवर्ण जे न कर ही भव बार दिगोपदी उत्तर ही ये रामायण के जानकार है ये पूछ रहे हैं कि नाम जप करने से सांसारिक फायदा होगा कि पारमार्थिक फायदा होगा? भाव का अनुसार है, अब लोग फायदा माने उसको परमात्मा कैसे होगा? कोई धन के लिए नाम जप करे तो, धन के लिए नाम जप करे तो धन मिलेगा, वो प्रयत्न होगा सब तो होगा, तीन चीज लालसा भी हो और क्रिया भी हो पर भाग्य होता होगा, भाग्य प्रधान का है। नाम जप करने में भी धन मिलकर तो कारग्रह मिलेगा क्या? नाम जप करने से भी धन मिलकर वो नाम जप की समाप्ति, ये पूछ रहे हैं कि धन मिलकर के भी नाम जप के फल की समाप्ति हो जाएगी कि आगे कुछ होगा? नहीं, वो संस्कार पड़ेगा, वो शुभ संस्कार पड़ेगा, नाम जब भी दूसरे पुण्य कर्मों की तरह बस फल देकर समाप्त हो जाएगा? नाम जब करने जो प्रारब्ध वाली चीज है मिलेगी, कहते नाम जब करने पर भी बीच में प्रारब्ध अड्डे आ जाएगा, फिर तो मिलना ही चाहिए प्रारब्ध, तुम्हारी भावनाएं कम है बदल देती है प्रारब्ध, अब ज्यादा खिचड़ी हो गई उसको बंद कर दो। कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति का और भी कोई सरल उपाय है क्या नाम जप के अलावा? और उपाय है, उत्कंठा मिले कैसे मिले कैसे मिले, बहुत बढ़िया उपाय है, भगवान कैसे मिले भगवान कैसे मिले भगवान कैसे मिले, ऐसी इच्छा होती है मन में, वो इच्छा बढ़ जाती है, उस इच्छा में दूसरी इच्छा भूल गया सब, और कोई इच्छा नहीं रहे एक विषय खत्म हो गया, ऐसा बड़ा हो ऐसा संसार में इच्छा से भगवान ही मिलते हैं और नहीं मिलता है ढंग नहीं मिलता, इच्छा मात्र से मिलने वाला भगवान ही है और नहीं है। अभी आपने ये बात कही कि अगर हमारे घर के लोग कहना नहीं माने परमार्थिक बातों के लिए सत्संग में आने के लिए, तो आप कहते हैं कि उनकी सेवा करो, सेवा तो करो, बोले वो कहना नहीं मानते तो फिर हमारा मन नहीं करता उनकी सेवा करने, सेवा उनका ऋण है आप पर, माइकों का ऋण है ऋण, सेवा करो, मुख्य बात नहीं है पर सेवा करो, मुख्यकार भगवान याद रखो भगवान, जब पाप पुण्य हमारे अंतःकरण तक ही पहुंचते हैं उससे आगे ही नहीं बढ़ते, तो फिर ये मरने के बाद जीव है वो नरकों में क्यों जाता है, पाप पुण्य का भोक्ता क्यों बनता है? बहुत बनता है, आगे चले जाओ तो वहां नरक रहते ही नहीं, अंतःकरण से आगे चले जाए तो वहां तो नरक रहते ही नहीं, नरक तो यहीं रहते है, अन्नतर अन्नतर अंतकरण तक ही है, नरक में जाता है अंतर होते हैं, आगे हो जाए तो फिर अंतर तो पाप पुण्य अंतकरण तक रहते हैं, इसीलिए नरकों में जाते हैं। पाप नरक भवन शुद्ध हो जाता है। का सबसे सरल क्या प्रकार है? सरल है सब भी है क्या करता है वे है मन में क्या करता है मानने में ये कठिनता है कि जो दिखता है वही है दिखता है तो जो दिखता है जिसमें है बना है बना उस परमात्मा का है सत्ता उसी परमात्मा की है और ज्यादा क्या पता नहीं मैं तो है दिखता है बना। आप कहते हैं किसी को बुरा मत समझिए, बुरा नहीं समझना है किसी को। तो यदि कोई शराब पिए और जुआ खेले और बुरा बुरा काम करे तो उसमें तो संघ से होता है, संघ से आया है, संघ से तो होता ही है। वो मनुष्य बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। हाँ भगवान है, भगवान है बेटा साक्षात। तो उसको भला माने, भलाई मत मानो बुरे मत मानो भगवान मानो, भगवान माने। तो भगवान शराब पीते हैं, भगवान तो लीला करते है सात्व का भाव है, राजस और तमस से मत है वो वैसे है। कलयुग में ऐसे ही भगवान होते हैं। कलयुग की लीला करे कहते हैं कि इस संसार को नश्वर समझ करके इसका त्याग करना है या इसको भगवान समझ करके इसको अपना मानना है? दोनों बातें बढ़िया तो सेवा करो और भगवान दिख, भगवान दिखे तो सेवा करो और संसार दिखे तो त्याग करो, त्याग करो। अब बोलो क्या सुना, सब भगवान है ये बहुत बढ़िया बात है। तरह तरह की लीला करते हैं भगवान, तरह तरह के रूप धारण करते हैं भगवान, ये भगवान है। तरह तरह की लीला करते हैं, मैं तो